domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To dobra wiadomość dla bezpieczeństwa naszego regionu, tak polski MSZ ocenia dołączenie Finlandii do NATO. Prezydenci Polski i Ukrainy jutro wystąpią na Zamku Królewskim w Warszawie. Polskie Radio pozywa tygodnik Newsweek i jego redaktora naczelnego za niedawną okładkę szkalującą publicznego nadawcę. Finlandia jest nieodzownym elementem bezpieczeństwa w naszym regionie, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Finowie oficjalnie stali się dzisiaj 31. członkiem NATO. Według polskich władz to dobra wiadomość dla bezpieczeństwa naszego regionu. O szczegółach Karol Surówka. Finlandia uzupełni wschodnią flankę NATO. To państwa, które, tak jak Polska, leżą przy wschodniej granicy sojuszu. Kraje flanki współpracują ze sobą w ramach grupy o nazwie Bukaresztańska Dziewiątka, która teraz stanie się dziesiątką. Według Łukasza Jasiny NATO zyskuje cennego sojusznika. Pojawia się nam w NATO doświadczona armia i doświadczeni politycy. Wreszcie, poprzez przyjęcie Finlandii domyka się pewnego rodzaju klamra bezpieczeństwa nad Morzem Bałtyckim. Polska będzie nadal wspierała starania kolejnego kandydata do NATO, czyli Szwecji, dodał Łukasz Jasina. Armia szwedzka czy fińska są bardzo dobrymi armiami i bez przyjęcia do NATO przygotowywanymi, jak to w wypadku państw neutralnych, do samodzielnych działań wojennych. Więc myślimy, że tylko i wyłącznie to wspaniałe doświadczenie Szwedzi już wkrótce, a Finowie od dziś będą do nas wnosili. Finlandia złożyła formalnie wniosek o dołączenie do sojuszu w maju ubiegłego roku wspólnie ze Szwecją. W minionym tygodniu Węgry i Turcja jako dwa ostatnie kraje ratyfikowały wniosek Finlandii, odkładając jednak głosowanie nad kandydaturą Szwecji na inny termin, tłumacząc to względami politycznymi. Karol Surówka, Polskie Radio. Kancelaria Prezydenta zaprasza na wspólne wystąpienie prezydentów Polski i Ukrainy na Zamku Królewskim w Warszawie. Ma to być zwieńczenie zaplanowanej na jutro wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zaznaczył, że choć do wysłuchania przemówień zaproszeni są wszyscy, to jednak istotną rolę będą odgrywały względy bezpieczeństwa. Każdy Polak, każdy Ukrainiec mieszkający w Polsce będzie miał możliwość przyjścia na plac, wysłuchania na żywo tego wystąpienia. Natomiast ze względów bezpieczeństwa to wystąpienie odbędzie się na Zamku Królewskim. Tam również będziemy starali się zgromadzić jak największą możliwą ze względów bezpieczeństwa publikę, tak aby i Polacy, i Ukraińcy mogli również bezpośrednio wysłuchać wystąpienia obu prezydentów. Prezydencki minister dodał, że program odrębny będą realizować małżonki prezydentów Agata Kornhauser-Duda i Olena Załęska. Aktywność pierwszych dam ma zogniskować się wokół kwestii pomocy humanitarnej dla Ukraińców. Polskie Radio pozywa niemieckiego wydawcę tygodnika Newsweek Ringer Axel Springer oraz jego redaktora naczelnego Tomasza Sekielskiego. Chodzi o wydanie tygodnika, które ukazało się 14 marca. Zostało ono opatrzone szkalującą publicznego nadawcę okładką z tytułem Szczujnia zabija. Gotowi na każdą komendę funkcjonariusze mediów władzy nie cofają się przed niczym. W państwie PiS machina nienawiści niszczy ludzi, napisano. Zarówno okładka, jak i grafika oraz tekst zawarty w tym wydaniu tygodnika są krzywdzące i niezgodne z prawdą, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio nie może się godzić na takie szkalowanie dobra instytucji, godności pracowników, godności współpracowników i ich rodzin. Nie może się godzić na używanie określenia szczujnia, jeszcze w dodatku w zestawieniu z czarnym, agresywnym psem na pierwszym planie. Pozew został złożony dzisiaj rano w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Polskie Radio domaga się przeprosin, usunięcia artykułu oraz miliona złotych zadośćuczynienia na cele charytatywne. Donald Trump został postawiony w stan oskarżenia w związku z przekazaniem w 2016 roku byłej gwieździe porno 130 tysięcy dolarów za milczenie w sprawie ich rzekomego związku. W sądzie w Nowym Jorku byłemu prezydentowi postawiane są zarzuty formalne. Po przejściu procedury rejestracji Donald Trump zostanie zwolniony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump wczoraj przybył do Nowego Jorku swoim odrzutowcem i zamieszkał w rezydencji Trump Tower. Wczesnym popołudniem czasu lokalnego w kolumnie samochodów i obstawie policji oraz Secret Service przejechał do siedziby sądu. Wydaje się to surrealistyczne. Wow, zamierzają mnie aresztować. Nie mogę uwierzyć w to, co dzieje się w Ameryce. Napisał w mediach społecznościowych w drodze na południowy Manhattan. Przed wejściem do budynku sądu, ubrany w ciemny garnitur i czerwony krawat, Trump odwrócił się i pomachał do dziennikarzy oraz zebranych przed sądem ludzi. Zgodnie z praktyką w sprawach kryminalnych został poddany procedurze pobrania odcisków palców i zarejestrowany. Według wcześniejszych informacji zarzuty wobec Donalda Trumpa obejmują fałszowanie dokumentów biznesowych związanych z przekazaniem byłej gwieździe porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów za milczenie. Zgodnie z amerykańskim prawem kryminalnym przed formalnym oskarżeniem byłego prezydenta zarzuty musiała zatwierdzić Wielka Ława Przysięgłych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia chłodno, na termometrach zobaczymy od 2 stopni na północy do 6 na zachodzie. Poza tym bezchmurne niebo tylko na południu Polski. Poza tym śnieg z deszczem i sam śnieg. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o wojnie w Ukrainie, opowiedziany słowami samych Ukraińców. Następnie w Trójce Literackiej spotkanie z rodziną Witkiewiczów, o której opowiada Natalia Budzyńska, autorka książki Ojciec Witkacego. A na zakończenie dzisiejszej audycji zwyczajowo już kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Reportaż w Trójce. O tragedii, która rozgrywa się za naszą granicą, można opowiedzieć słowami, ale także muzyką. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rosji, oddaje głos Ukraińcom z Irpienia i Mariupola, którzy przeżyli tragedię rosyjskiego oblężenia ich miast. Rozmawia także z polskim kompozytorem, który słysząc o tym, co dzieje się na wojnie, tworzy muzykę odpowiadającą emocjonalnemu ładunkowi niesionemu przez słowa wojna, przerażenie, rozpacz, solidarność, nadzieja. Zapraszam do wysłuchania reportażu Macieja Jastrzębskiego pod tytułem Usłyszeć wojnę. Mirku, ja spróbuję tu ustawić pogłos. Ale do Mariupola? Do Mariupola, tak, dobra. Żebyśmy ustawili to brzmienie, żeby miał klimat odpowiedni. Spróbuję raz. Proszę. O, cześć Mirek. No, cześć. Nagrywacie coś? Tak, no, tak. No, jesteśmy w trakcie nagrania płyty. Cześć, Wartku. Cześć. Cześć, Macieju. Witam ciebie serdecznie. Pozwolicie, że wam trochę poprzeszkadzam, bo usłyszałem, jak Mirek z tobą wymieniał zdania na temat tego utworu. A tak, tak. Jesteśmy w trakcie i padł tytuł. Właśnie. Mariupol. Właśnie. To ten Mariupol nad Morzem Azowskim? Tak, ten Mariupol nad Morzem Azowskim. W artystach drżą te nuty blisko serca i wojna wywiera wpływ na waszą twórczość. Trudno nie przyjąć się taką sytuacją, że tym bardziej, że to jest bardzo blisko granic Polski. Waldemar Knade, muzyk i kompozytor. Kiedy się słucha reportaży, czy ogląda się krótkie filmy z frontu bezpośrednio, czy ze zniszczonych miast, obraz taki, który we wnętrzu człowieka wyzwala pewne ukryte gdzieś głęboko wrażenia, które nigdy nie potrafiłby wyrazić, a akurat nagrywając płytę postanowiłem poświęcić jeden utwór miastu, które ucierpiało bardzo w tym. Tak się w literaturze utarło pisać, mówić, że skrzypce płaczą. Płaczą, w zależności jak do tego podejdzie od twórca, na pewno potrafi swoje wrażenia, swoją uczuciowość wyrazić przez grę, przez nuty, przez dźwięki, przez interpretacje. To ma wielki wpływ też na takie wewnętrzne przemyślenia pewnych spraw życia i śmierci, pokoju, miłości, wspólnoty. Waldku, ja mam taki wiersz jednego z bohaterów moich reportaży. Płacz Ukrainki. Przeczytasz? Fragment. Poproszę. Co z tego, że jutro wstanie nowy dzień, skoro zabili mi ukochanego? Co z tego, że świat nazwał Putina potworem, skoro zabili mi ukochanego. Prolog. ...24 lutego 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę. Bez żadnego uzasadnienia rosyjska armia, używając wszystkich dostępnych środków, od ponad roku bombarduje ukraińskie wsie i miasta. Tysiące ludzi straciło życie, a miliony dach nad głową. Wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Każdego dnia Ukraińcy doświadczają tragedii wojny pięcioma zmysłami. A co jeśli mamy do dyspozycji tylko jeden? Czy jesteśmy w stanie opowiedzieć o tym, co przeżywają ofiary agresji? Usłyszeć wojnę. Reportaż Macieja Jastrzębskiego. Akt pierwszy. Wojna. My byli na stryje triugolnika. Wołodymyr Koskin, pisarz z Irpienia. Eta Bucha, eta Irpień w centrze. Znajdowaliśmy się na wierzchołku trójkąta. Bucha, Irpień w centrum i Hostomel. Często natykałem się na zabitych, a zaczęło się to od tego, że 24 lutego rozpoczęła się wojna, a 27 są moje urodziny. Tego dnia odwołałem gości, bo uznałem, że przyjadą do mnie i mogą już nie wrócić do domów. Poszedłem na spacer nad pobliskie jezioro, aby rozejrzeć się po okolicy. To wtedy obok garaży pierwszy raz zobaczyłem pojedyncze krzyże, niewielkie mogiły, a na jednej z nich tabliczkę z numerem rejestracyjnym samochodu. Człowiek zginął, bo ostrzelali jego auto. Nie było ani paszportu, ani żadnych innych dokumentów, więc położyli tabliczkę z numerem samochodu, żeby jakoś można było go zidentyfikować. Porażało to, że w biały dzień nad nami nieustannie bzyczały drony. Było ich bardzo wiele i wyglądały jak rój pszczół, a ulica, nad którą latały, przypominała jeden wielki sygnalizator świetlny, który wykorzystywały rosyjskie bombowce lecące na Kijów. Ulica Majak, nad którą lecieli rosyjskie istrzelbiciele bombardierowczyki bombić Kijów. Katarzyna Suchomlynowa, ratownik medyczny z Mariupola. Gdzieś o 5:30 ranku. Obudził mnie huk wybuchów. Była 5 rano. Ponieważ Mariupol od dawna jest miastem przyfrontowym, to nie zdziwiłam się ani nie wystraszyłam. Normalne dźwięki eksplozji jak każdego dnia. Nawet nie budziłam męża ani córki. Spaliśmy jeszcze do 7:00 i dopiero gdy włączyłam internet i telewizor, dowiedziałam się, że te wybuchy słychać na terytorium całej Ukrainy. Zrozumiałam, że zaczęła się inwazja, którą już wcześniej przewidywałam, opierając się na informacjach różnych wywiadów z całego świata, które ostrzegały przed rosyjską agresją. Proce mówiły, że Rosja gotuje się do wtorgnienia. 24 lutego wydawało mi się, że byliśmy gotowi, ale gdy wojna się zaczęła, okazało się, iż nikt z nas nie był na coś takiego przygotowany. Każdy ma jakieś tam wyobrażenia o wojnie, czy to na podstawie literatury, czy dokumentalnych filmów, Ale proszę mi uwierzyć, dokumentacja tego, co się działo w naszym mieście w czasie II wojny światowej, nie była wystarczająca, żeby pojąć ogrom tragedii. Wojna to coś strasznego, naprawdę nie do pojęcia. A gdy mówimy o bombardowaniach, to ich intensywności też nie da się porównać z II wojną światową. Teraz przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, ludziom na głowy spadały bomby i rakiety. A moc tych pocisków była znacznie większa niż tych z poprzedniej wojny. Potężność tych bomb, ona nabagato większa poprzedniej wojny. Життя для цивільних фактично 24-го зупинилось. Геннадій Старченко, український жовніш, обронця Маріуполя. Тому що 24-го в день я вже зрозумів, що була паніка. Для цивілів нормальне життя затрималося вже 24 лютого. Вибухла паніка. Люди купували, що се дало. Єдні хотіли виїхати, інні заміжали перетривати в укриттю. Większość mieszkańców Mariupola liczyła, że wszystko skończy się na ostrzale miasta. Nikt nawet nie dopuszczał myśli, że brudne buciory wroga staną na mariupolskiej ziemi. Jednak okazało się, że był to dla nas początek piekła. Dla nich to był początek adu. Dla mnie i dla moich kolegów z oddziału najtrudniejsze było to, że nijak nie mogliśmy pomóc cywilom. Nam też wszystkiego brakowało, a dodatkowo 1 marca okazało się, że jesteśmy otoczeni. Odcięto nas od dostaw amunicji i żywności. Nas już odrizało od dostarczania i bojeprypasami, i харчуванням. Akt drugi. Przerażenie. Ogień, dym. Через сумерки, сквозь сумерки. І бабах-бабах-бабах. Огень, дым, через который пробує пробитися світ. І неустанне бабах-бабах-бабах. Włączam телевізор і довідуємося, що 200 російських śmigłowców з десантом на покладі атакує лотнисько, а ми то все бачимо. Wiemy już o uderzeniach w stolice obwodów. Wiemy, że spadają tam bomby i rakiety, zresztą tak jak na wiele innych miast. Ale nasz rejon bombardowali szczególnie ze zwierzęcą wręcz zaciętością, bo ich kolumny szły tędy w kierunku Kijowa, żeby 9 maja zorganizować paradę, paradę zwycięstwa. Wiemy o tym, ponieważ oni wieźli ze sobą mundury galowe, które żeśmy znaleźli porzucane w jednym z domów w Buczy. Первое чувство. Этого не может быть. Это какой-то фарс. Это бред. Первое мое отчуття, то що не діє направда. То якась фарса, якісь бредні. Мія один день, і починаємо ще бачити, бо на нашого дому зближається фала огня і диму. Паліли ще доми на сусідніх вулицях. Mówię do swojej żony, Żenia, jeśli ulica nie powstrzyma pełzającego ognia, to spłoną nasze bloki i koniec z nami. Na szczęście ta fala ognia zatrzymała się. Wtedy zacząłem częściej wychodzić z domu. Widziałem obok garaży i torów kolejowych zaimprowizowane mogiły, spychacze ryjące doły dla zbiorowych pochówków cywilów. Przychodzi 27 lutego. Przepada światło, gaz i ogrzewanie. Pamiętam, że tego dnia tylko raz wyszedłem z domu. Przyniosłem cegły z rozwalonej kamienicy i położyłem po 3 na każdy z 4 palników kuchenki gazowej. Na nich rozpaliłem ogień i w ten sposób mogliśmy się ogrzać i przygotować coś do jedzenia. Na ulicy śnieg, minusowa temperatura, więc w takich warunkach, tak jak było na zewnątrz, tak też było i w mieszkaniu, czyli sobaczy chłód. Dzięki tym cegłom i zaimprowizowanemu palenisku mogliśmy przeżyć. No, благодаря этим кирпичам, этой импровизированной выставке, мы могли выжить. Що говорити, що найстрашніше? Це було найстрашніше? Ну, то, напевно, це коли ти йдеш вулицями. Na pewno obrazy, które widzisz, gdy idziesz ulicami zbombardowanego miasta. Ciała ludzi po obu stronach ulicy. Bardzo dużo ciał. Może dziesiątki, a może setki. Jako ratownik ochotnik jeździłam w różne rejony miasta. Z lewego brzegu rzeki przewoziłam ludzi do centrum, do miejskiego szpitala. Po pewnym czasie straciłam rachubę. Nie liczyłam już leżących na ulicach trupów. Mówię tylko o tych, którzy leżeli na powierzchni. A iluż ludzi pozostawało pod ruinami budynków? Тобто я вже мовчу про те, скільки людей загинуло під уламками будівель. To stało się w połowie kwietnia. Każdego dnia było coraz trudniej. Nieustannie latały nad nami samoloty i zrzucały bomby. Artyleria ostrzeliwała nas pociskami i rakietami. Do brzegu podpływały okręty i też do nas strzelały. Nie mieliśmy wyjścia. Wszystkie oddziały wycofywały się do Azowstalu. Myśmy mówili, że to jest nasza forteca. Do tak zwanej naszej, no, umownej fortecy. Akt trzeci. Rozpacz. Nie była Ukraina gotowa k wojnie. Ukraina nie była gotowa do wojny. Najbliższy schron znajdował się w szkole. Piwnica absolutnie nieprzygotowana. Betonowe podłogi, na które rzucili deski. I tam, ku naszemu zdziwieniu, było morze ludzi, głównie kobiet z dziećmi. Spróbowaliśmy przenocować, ale zęby tak nam szczękały z zimna, że postanowiliśmy nocować u siebie w mieszkaniu na 6. piętrze. Nic nie rozumieliśmy, nic nie wiedzieliśmy i gdy zabrakło gazu, wody, prądu, łączności, internetu i nie mogliśmy się z nikim skontaktować, powiedziałem do żony: Żenia, musimy się stąd wydostać, bo przepadniemy, umrzemy. Będziemy wybierać. My prosto przepadniemy. My prosto pogibniemy. Зранку просипаєшся від того, що хтось стукає в двері, бо мобільного зв'язку вже немає. Хтось гукає, допоможіть. Будиш ще рано. Ktoś puka do drzwi, bo telefony już nie działają i błaga o pomoc. Ludzie wiedzą, że jestem ratownikiem, przychodzili po prostu pomoc medyczną albo chcieli, żebym szła z nimi do ciężko rannych. Ja jechała albo szła w jakieś podjazdy z ludźmi. Często było straszne, tomu, że... Wychodziłam z domu albo z biura, wiozłam ludzi do szpitala i nie wiedziałam, jak długo to potrwa.

Epilog. Nie było kilka sytuacji, kiedy u moich znajomych, u женщин погибали любимые. Miałem kilka takich sytuacji, gdy moim znajomym kobietom umierali mężczyźni, których one kochały, albo mężowie, albo narzeczeni. I napisałem wiersz Płacz Ukrainki. I co z tego, co zawtra przyjdzie zawtra? Co z tego, że jutro wstanie nowy dzień? Якщо у мене убили коханого. Skoro zabili mi ukochanego. Co z tego, że świat nazwał Putina potworem, skoro zabili mi ukochanego? I co z tego, że wokół wszystko kwitnie, jeśli zabili mi ukochanego? Co z tego, że pocieszają mnie krewni i przyjaciele? Zabito mi ukochanego. Tak, mroczne siły zła natrafiły na opór. Ale zabili mi ukochanego. Tak, bronimy ojczystej ziemi, jednak zabili mi ukochanego. Obrona zawsze wymaga ofiar. Lecz zabili mi ukochanego. Wojna to zawsze absurd i zdziczenie. Zabili mi ukochanego. Czym zapełnić pustkę? Zabili mi ukochanego. Wolność jest najwyższym dobrem. Boże jedyny, zabili mi ukochanego. Był to reportaż Macieja Jastrzębskiego pod tytułem Usłyszeć wojnę. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Na kontynuację spotkania z Natalią Budzyńską i bohaterami jej książki, to oczywiście w Trójce Literackiej. Trójka Literacka. Kontynuujemy rozmowę z panią Natalią Budzyńską, autorką książki Ojciec Witkacego. W poprzedniej części naszej konwersacji padło nazwisko Maria Dębowska. Wspomniała pani, że to była przyjaciółka bohatera pani opowieści, no ale to była bardzo bliska przyjaciółka, dodam. Tak, tak, to była bardzo bliska przyjaciółka. Ciekawe, że współcześni Witkiewicza, kiedy się czyta ich wspomnienia, oni opisują panią Dębowską jako jego muzę, przyjaciółkę, później opiekunkę, bo ona go pielęgnowała w ostatnich latach jego życia, kiedy był bardzo chory już. Natomiast na wszelkie jakby takie podejrzenia, że łączyło ich coś więcej, mówią absolutnie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To oczywiście się łączy z tym, jak ze spojrzeniem na Witkiewicza jako osoby, która była uznawana za mentora, mędrca, osobę idealną, wiele wymagającą w takich kwestiach moralnych od innych, a więc i od siebie pewnie. Tak naprawdę Witkiewicz wprowadził do swojej rodziny taką, sprawił, że ta rodzina żyła przez wiele lat w dużym takim dramacie, bo może zacznijmy od początku. On panią Dębowską poznał jako młodą dziewczynę w Meranie. To była bliska przyjaciółka przyszłej żony Henryka Sienkiewicza. Później przez jakiś czas oni się nie widzieli, ale jednak jakoś gdzieś się musieli spotykać. Ona wyszła za mąż, on się ożenił, ale ta przyjaźń między tymi rodzinami jakoś gdzieś tam się rozwijała, gdzieś się spotykali. Faktem jest, że to państwo dębowscy namówili Witkiewiczów do przeprowadzki do Zakopanego. Oni tam się przeprowadzili na stałe, zamieszkali kilka lat wcześniej. Witkiewicz był częstym gościem chaty dębowskich. Chata, tak nazywali ich dom. Oni tak nazywali ten dom. Ten dom przetrwał w takiej powieści Tadeusza Micińskiego, Nietota. On opisał ten dom jako miejsce, trudno powiedzieć, czy nie, może nie salon literacki, ale takie miejsce, w którym się zbierali ludzie, których łączyła miłość do ojczyzny. Maria Dębowska też pochodziła z takiej rodziny doświadczonej przez powstanie styczniowe bardzo silnie. Też była z ojcem na zesłaniu. Zawsze się ubierała na czarno. Była taką dosyć osobą charakterystyczną i bardzo w Zakopanem sławną, a to jak ludzie się do niej odnosili, to też było bardzo ciekawe, bo jedni ją uwielbiali, najczęściej byli to mężczyźni, natomiast inni mówili, że jest pyszna, że jest taka zwiecznie nadąsana, że mówi grobowym głosem, taką atmosferę wprowadza wielkiej tajemnicy i taką bardzo dużego patosu. I ich to irytowało dosyć, że była sztuczna. No a Witkiewicz ją uwielbiał, często w tym domu przebywał, a kiedy umarł jej mąż, no to stał się właściwie można powiedzieć, że zamieszkał tam, a wracał na noc do domu tylko. Jak to rzutowało takie schizofreniczne funkcjonowanie Stanisława Witkiewicza, jak rzutowało na jego syna? No ja myślę, że bardzo rzutowało. Tam Stanisław Ignacy nie przepadał za panią Dębowską. No to jest delikatnie powiedziane, że nie przepadał. No to pozory były zachowane. Oni nigdy nie wzięli rozwodu, Witkiewicze. Myślę, że tam było bardzo dużo cierpienia, a możemy sobie wyobrazić, jak małe dziecko, kilkuletnie dziecko, obserwując te stosunki między rodzicami, na pewno było dużo łez i takich niedopowiedzeń, być może awantur, tego nie wiemy. W każdym razie no, możemy sobie wyobrazić, jak takie dziecko się czuje, wzrastając właśnie w takiej schizofrenicznej atmosferze. O tym wszyscy w Zakopanem wiedzieli. Wszyscy wiedzieli w Zakopanem o tych relacjach między Witkiewiczem i panią Dębowską. Wiedzieli też, że żeby spotkać Witkiewicza, to nie ma co iść do jego domu, bo to raczej się go tam nie spotka, szans nie będzie na to. Natomiast najlepiej kierować swoje kroki do chaty. Myślę też o Marii Witkiewiczowej, która bardzo cierpiała, która cierpiała też odrzucenie towarzyskie, bo towarzystwo szło tam, gdzie szedł Witkiewicz. Maria Dębowska miała też znała wielu ludzi znanych i oni wszyscy się spotykali u niej. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście Stanisław Witkiewicz odszedł w ten sposób taki mentalny z domu, Maria Witkiewiczowa była sama. Ona zarabiała, dając lekcje pianina, robiąc na drutach. Uczyła też w szkole tej w Kuźnicach, w szkole hrabiny Zamojskiej, generałowej Zamojskiej. Także ona zarabiała na tą rodzinę, ponieważ Witkiewicz, nie powiedzieliśmy tego, projektował te domy i rzeczywiście ich powstawało bardzo dużo i zamówień miał mnóstwo, ale robił to za darmo. Także zarabiał tyle, co tam napisał jakiś artykuł czy jakąś publikację. to nie były duże pieniądze, więc dom utrzymywała Maria Witkiewiczowa, która była z towarzystwa właściwie, można powiedzieć, wykluczona. A tutaj jeszcze bym dodał... Także to był dramat, dramat całej rodziny, dramat kilku osób. Co tu dużo mówić? No ale w końcu wybrał chyba ostatecznie panią Dębowską, skoro wyjechał z nią na ostatnie lata kurować się nad Adriatyk. Tak, wyjechał z Dębowską. Dębowska właściwie pojechała z nim. No, po pierwsze dlatego, że Maria Witkiewiczowa, nawet jakby chciała, to raczej nie mogła tego zrobić, bo nie miała pieniędzy, nie było za co. Nie było z czego leczyć Witkiewicza, więc co dopiero mu towarzyszyć w chorobie. Maria Witkiewiczowa nawet nie było jej stać ani razu, żeby pojechać go odwiedzić tam, a był tam kilka lat. Dwa razy w roku odwiedzał go syn. Natomiast pisali do siebie dużo listów i co ciekawe, te listy no, są dosyć z jednej strony sztampowe, szczególnie te, które on do niej pisał. Zrobiłem to i to, byłem tam i tam. Zachowało się kilka listów, czuję się tak i tak, ale to były listy pisane prawie codziennie. Natomiast no, jej listów się zachowało niewiele, ale te, które czytałam, to były listy pełne czułości, także no, to jest bardzo ciekawe, że kobieta, którą uważano i we wspomnieniach ona funkcjonuje jako osoba zgryźliwa, nieprzyjemna, ciągle złośliwa, ciągle niezadowolona, ma z czego być, miała z czego, z jakich powodów być taka i która była bardzo pracowita, ale właśnie niezbyt sympatyczna. Że ta osoba mimo tych doświadczeń właśnie potrafiła z taką czułością do swojego męża pisać, wiedząc, że on przeżywa swoje no, ostatnie dni z inną kobietą. To jeszcze na koniec zapyta panią. Stanisław Witkiewicz umiera w latach I wojny światowej. Co się dzieje z tymi dwoma paniami, które były z nim związane? Jaki jest ich? Maria Dębowska rzeczywiście wielkimi siłami swojej perswazji i pewnie pieniędzy, jakie miała, załatwia powrót ciała Witkiewicza do Zakopanego przez Europę pogrążoną w wojnie, co na pewno nie było łatwe. Później no, wraca do swojego domu, do swojej chaty. I żyje, opowiadając dużo o Witkiewiczu, pielęgnując pamięć o nim. Jest uważana też za bohaterkę, właściwie na pogrzebie ona gra pierwsze skrzypce, no bo rzeczywiście ona słyszała jego ostatnie słowa, ona go pielęgnowała do końca, ona z nim była, mu towarzyszyła. Natomiast Maria Witkiewiczowa utrzymuje swojego syna, który zarabia niewiele swoją sztuką. I prowadzi pensjonaty, prowadzi kilka pensjonatów, jednym po drugim jest taką gospodynią, można powiedzieć, to nie są jej pensjonaty, ona je wynajmuje, prowadzi, gotuje gościom, no i w końcu umiera. Najpierw umiera Maria Dębowska, potem umiera Maria Witkiewiczowa. Ale nie umiera legenda o Stanisławie Witkiewiczu, o którym miałem honor rozmawiać z panią Natalią Budzyńską. Dziękuję pięknie. Ja również bardzo dziękuję. Autorką książki Ojciec Witkacego, a do usłyszenia mówi radiosłuchaczom Tomasz Zapert. Trójka literacka. Across your back, I can see you had your fun, but darling. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Odcinek czwarty. Dobra, balony rozwieszone, stół nakryty, co jeszcze? No już nic, już nic. Ojciec zaraz wstaje, jeszcze tylko... Uwaga, mam tort. No w samą porę, pokaż. Dziecko, musiałeś się wykosztować. No, z najlepszej cukierni w Warszawie. Chyba najmniejszej, wygląda jak ciastko. O, takie się teraz robi. Nie chodzi o to, żeby się nażreć śmietany i kremu, tylko żeby każdy kęs to było doświadczenie. Ja się wolę nażreć śmietany i kremu. Dlatego wiemy. Nikt cię nie pyta o zdanie. Dawaj świeczki. A gdzie są? Żartujesz sobie. To jest jedyne, co miałeś załatwić. No tak, zapomniałem. Ale za to kupiłem coś lepszego. Cicho! To ma być niespodzianka. Idę zobaczyć, co z ojcem. Spokojnie, wiedziałam, że Darek nawali. Wzięłam świeczki z domu, masz. Dzięki, siostra. Co to jest? Świeczki w kształcie robotów? Z urodzin Pawełka. No nie patrz tak na mnie. Nie moja wina, że Darek ma pamięć złotej rybki, ani że ty postanowiłeś wydać pół pensji na ciastko. Dawaj te świeczki. A gdzie Pawełek i Monia? A gdzie mają być? W szkole. Ale zobacz, piękne kartki dla dziadka zrobili. O kurde. No to dublują się nam prezenty. Co? No co? Chciałem coś dać od serca, sentymentalnie, jak za dawny plan. Poza tym było mało czasu. No pewnie, urodziny to święta ruchome. Nigdy nie wiadomo, kiedy wypadną, nie? Wstał. Już idzie, szybko, na miejsca. Halo. Jest tu kto? Sto lat, niech żyje nam. Sto lat. Zwariowaliście, no. Najlepszego. Zawału przez was dostanę, no. Krzysztof, dzieci się napracowały. Tak, Darek nawet zrobił kartkę. Ania. No, bardzo wam wszystkim dziękuję. A nie brzmi, jakbyś dziękował. Krzysztof, chyba rodzina zasługuje na to, żeby ojcu zrobić raz do roku coś miłego. Ale przecież wiecie, że ja nie lubię niespodzianek. Oczywiście, bo zawsze chodzi o ciebie. Myślałem, że chociaż w moje urodziny. Ach, no masz rację, kochanie. I bardzo was przepraszam. Chodźcie, usiądźmy i zjedzmy to piękne... Ciastko. To jest tort, głąbie. Sam jesteś głąbem. Spokój. Ma być miło, zrozumiano. Tak, mamo. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Zapraszam jutro na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Olga Szućko i Łukasz Szwed. Kłaniamy się państwu. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!